Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Veel Tweede Kamerleden vinden het onverteerbaar dat er verdachten in strafzaken vrijkomen door een personeelstekort bij rechtbanken en het OM. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Sommige Kamerleden denken dat er extra geld naar het strafrecht moet. De meesten vinden dat het management bij het OM en de rechtspraak beter moet. In Haarlem kwamen vandaag 82 verdachten vrij. Het ging om oudere zaken die door drukte stil waren komen te liggen. Zoals diefstallen, beledigingen en lichte drugszaken. Het OM wilde ruimte maken voor urgentere zaken. De Amerikaanse president Biden wil pas met zijn Russische ambtgenoot Poetin in gesprek als die de oorlog in Oekraïne wil stoppen. Dat zei hij op een persconferentie met de Franse president Macron, die op bezoek is in Washington. Volgens Biden is duidelijk dat de Russen het liefst heel Oekraïne willen bezetten. Maar ze hebben zich misrekend, zei hij. Mocht het ooit tot een gesprek tussen Biden en Poetin komen, dan zal hij dat eerst met de NAVO-partners overleggen. 25 boeren in Limburg hebben zich dit jaar laten uitkopen door het Rijk voor in totaal 47 miljoen euro. Een regeling waarvoor boeren zichzelf bij de provincie konden melden liep gisteren af. Volgens de provincie gaat het bij alle gestopte boerenbedrijven om piekbelasters die veel stikstof uitstoten bij natuurgebieden, meestal varkenshouderijen. 8 op de 10 vrouwelijke journalisten heeft wel eens te maken gehad met intimidatie, bedreiging of agressie, blijkt uit een rondvraag van het meldpunt Persveilig. Bijna een derde heeft er zelfs maandelijks of vaker mee te maken. Met name online agressie komt veel voor. Een meerderheid van de vrouwelijke journalisten in het onderzoek gaf aan dat de intimidatie invloed heeft op de manier waarop ze hun werk uitvoeren. Zo schrijft een vijfde van de respondenten niet meer over bepaalde onderwerpen. Duitsland is op het WK voetbal in Qatar uitgeschakeld. In de laatste wedstrijd in de pool won het met 4-2 van Costa Rica, maar dat was niet genoeg om door te gaan. De andere wedstrijd in de pool tussen Japan en Spanje werd met 2-1 gewonnen door de Japanners. Daardoor gaat Japan als groepswinnaar door naar de 8e finales en Spanje als nummer 2. Het is voor de Duitsers de tweede keer op rij dat ze er op het WK in de groepsfase al uit liggen. In verschillende Nederlandse steden is de plaatsing van het Marokkaanse voetbalelftal voor de 8e finales van het WK gevierd. Op een paar plekken was het onrustig. Zo heeft de politie in Amsterdam ingegrepen op het Mercatorplein. Na de wedstrijd was de sfeer eerst gezellig, maar na ongeveer 1,5 uur sloeg de sfeer om. Ook in de Haagse Schilderswijk was het eerst feest, maar werd het later onrustig. De politie hield 6 mensen aan vanwege geweld en het bezit van zwaar vuurwerk. Marokko won de wedstrijd tegen Canada met 2-1. Het weer. Vannacht is het op veel plaatsen bewolkt en nevelig. De minima liggen rond de 2 graden. Maar bij opklaringen kan het kwik dalen tot 1 of 2 graden onder nul. Morgen veel bewolking met aan de kust af en toe zon. Hier en daar kan natte sneeuw vallen en het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Wat een bijzondere vorm. Oh, wat een werk. Zo mooi vacht. Cool dat je zo dicht bij je kan komen. Dat is helemaal van goud. De museumkaart opent je wereld. Kijk wat jou raakt op museum.nl. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ga voor jouw museumkaart naar museum.nl. Ja, je komt steeds meer Lotto-winnaars tegen. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En voor maar 2 euro kan jij de volgende zijn. Speel nu mee op lotto.nl. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ja, Niels, eindelijk heb je het dan geregeld. Want man, oh man, hoe lang kun je ergens over blijven twijfelen? Ik wil je dan ook van harte feliciteren. Met jouw prachtige, slimme vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Share People, het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Tot je AOW-leeftijd. Regel nu op sharepeople.nl. Het Nationale Ballet presenteert Dawson. 2 hemelbestormende werken van een gevierd choreograaf. Modern ballet, eigenzinnig vernieuwd en verrijkt. Vanaf 8 december. Kaarten via operaballet.nl. Het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Share People. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 2 graden, binnen zit Lucella Carasso. De politie in Amsterdam had vanavond een Duits waterkanon achter de hand voor als er rellen zouden komen na de wedstrijd Marokko-Canada op het WK. Eerder huurden ze al een Belgisch waterkanon in bij Ajax Napoli. Straks kunnen we een WK-waterkanonnen beginnen, het WK-WK. Goedenavond, welkom bij het Oog. Over 8 jaar zou er geen daklozen meer moeten zijn in Nederland. Voor die ambitie heeft het kabinet een plan opgesteld. En daarover spreek ik met 2 mensen die hun best doen om daaraan bij te dragen. En Duitsland ligt eruit, België ligt eruit, maar Marokko is door. Straks schrijver Abdelkader Benali over het succes van de Marokkaanse ploeg op het WK voetbal. Verder hebben we aandacht voor de gezamenlijke lijst van de PvdA en GroenLinks voor de Eerste Kamer. Voor een bijzondere blouse uit Roemenië. En roofkunst uit België. Nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 1 december. Nou, onrust over de app van Forum voor Democratie die dit weekend werd gelanceerd. Dames en heren, dit is de Forum-app. RTL Nieuws ontdekte een lek, waardoor de gegevens van ruim 90.000 mensen op straat kwamen te liggen. E-mailadressen, geboortedata, telefoonnummers, woonadressen en ook wat voor contributie betalen en hier ook vanaf welke rekening dat gebeurt. Het is trouwens niet duidelijk wie er allemaal toegang tot die data hebben gehad. Het is natuurlijk wel pijnlijk voor de partij. Zeker voor een partij die heel erg waarschuwt voor overheidscontrole. Die vreest dat we onze privacy in de toekomst kwijtraken. En nu hebben ze zelf hun beveiliging niet op orde. Zo klonk het intussen in Zwolle. Ze praten iedereen wat naar de bek. Het ben gewoon papegaaien. En nu kruipen ze ook naar een poepert. Dat is niet best. Een boeren eiste dat de provincie Overijssel stopt met het opleggen van dwangsommen. We worden gewoon helemaal murgenslagen door de regelgeving. En je kunt geen kant meer op. Je staat echt letterlijk en figuurlijk met de rug in de muur. En alles en iedereen houdt je tegen. De regering, de bank, je bedrijfsvoering, alles staat op spel. Je hele leven gaat eraan. 3 mensen werden bij het protest aangehouden. Dat waren geen boeren. Boeren komen niet om te vechten of om herrie te schoppen. Boeren komen gewoon om hun recht te halen op een nette manier. Het kabinet neemt maatregelen tegen smaakjes voor e-sigaretten. Je hebt ze tegenwoordig in allerlei soorten. Peach ice. Blueberry, appel. Ik heb suikerspin wel een paar keer voorbij horen komen. Red Bull. Ja, ik ken een hoop. Maar ik kan ze allemaal wel opnoemen, maar dan staan we hier nog even. Veel jongeren zijn gek op die zoete smaakjes. Je gaat ook de hele tijd gewoon door omdat het lekker is of zo toch. En je voelt er niet echt wat van. Niks door me heen gaat er naar ruiken. Dus je bent zo van, oh, ik kan hier vapen, ik kan daar vapen. En precies daar zijn de deskundigen bezorgd om. Ook e-sigaretten zijn namelijk schadelijk. Er zitten schadelijke stoffen voor de longen in. En met name de nicotine is voor jongeren en het ontwikkelende hersenen van jongeren heel erg slecht. Bovendien verlagen e-sigaretten de drempel om ook echte sigaretten te gaan roken. De smaakjes, de vorm, de soort van nicotine die erin zitten, die maken allemaal dat dit juist een product is dat voor jongeren eigenlijk als opstap naar tabaksigaretten geldt. Per 1 oktober verdwijnen de smaakjes daarom uit de winkel. Lost dat het probleem ook echt op? Je kan het ook gewoon online bestellen. En ik denk dat mensen dat dan wel meer zouden doen. Ik ga gewoon vanuit Duitsland kopen. Daar wordt veel verkocht. Het WK dan. Voor de Rode Duivels zit het toernooi er dus op, na een gelijkspel tegen Kroatië. Een emotionele bondscoach, Martinez, trok na de wedstrijd zijn conclusies. Dat was mijn laatste game bij de national team. Is emotional, as you can imagine. I can't carry on. Sorry. Ook die Mannschaft ligt eruit, ondanks een 4-2 overwinning op Costa Rica. Catastrofe. Ja, Marokko kon dus wel juichen. Het land bereikte voor het eerst in 36 jaar de achtste finales. In Den Haag werd het wel even grimmig. En toch overheerst de blijdschap. Ik vond de mooie wedstrijd van Marokko. En we denken gewoon dat Marokko nummer 1 wordt voor dit jaar. Ik ben trots op de Marokkaanse ploeg en inshallah gaan ze winnen. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Een andere krant van morgen die is alvast gelezen door Sid van der Linde. Na de excuses over het slavernijverleden zou er een verzoeningscommissie moeten komen. Die oproep doet Kathleen Ferrier, voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie in Trouw. Ferrier vindt dat er na de excuses van de overheid een proces van heling op gang moet komen. Na de afschaffing van de apartheid werd in Zuid-Afrika ook een soort verzoeningscommissie ingesteld. Zo'n commissie kan volgens Ferrier zichtbaar maken welke gevoelens er breed leven in de samenleving. En de commissie moet er voor iedereen zijn. Het kan niet alleen een plek zijn waar nazaten hun boosheid uiten. In zeker 8 EU-landen kan de stroom komende winter een paar uur uitvallen. De Volkskrant schrijft over een publicatie van Europese netbeheerders vandaag. Met name de problemen met kernreactoren in Frankrijk en Ierland kunnen ertoe leiden dat mensen deze winter even in het donker komen te zitten. En vooral bij een strenge winter is die kans groot. Hoe lager de temperaturen, hoe hoger het energieverbruik, met name in Frankrijk, waar veel elektrisch wordt verwarmd. In Nederland liggen zulke blackouts niet voor de hand, zegt beheerder Tennet. Want er is stroom uit verschillende bronnen beschikbaar en we hebben ook een goede elektriciteitsverbinding met andere landen. Gratis of €300, kopt het AD. Het gaat over de gehandicaptenparkeerkaart. Die kosten daarvoor lopen per gemeente flink uiteen. Belachelijk, zegt een vrouw uit Montfort. Ze heeft een kaart voor haar dochter die slecht ter been is. Mensen die een gehandicaptenparkeerkaart nodig hebben, die hebben vaak geen goede baan, zegt ze. Die kunnen niet zomaar honderden euro's ophoesten. Belangenvereniging Iedereen vindt dat er... Iedereen vindt dat er een landelijk tarief moet komen voor de kaart. En artsen laten een heupoperatie vaak achterwege, staat in Trouw. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup krijgen in sommige ziekenhuizen de keuze tussen een operatie of palliatieve zorg met pijnbestrijding. Die laatste optie is er alleen voor patiënten met de slechtste kansen op herstel. En uit nieuwe cijfers blijkt dat 13% van de ouderen met een gebroken heup kiest voor die palliatieve zorg. Dat is een keuze voor een relatief snelle dood. Patiënten overlijden gemiddeld binnen 9 dagen. Het besluit wordt altijd genomen samen met de patiënt en de familie. En de krant spreekt een man wiens 82-jarige vader afzag van een operatie. Hij stierf binnen een paar dagen. We zijn blij dat we hem een lijdensweg hebben kunnen besparen, zegt zijn zoon. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. What you do? Willing, Ilse de Lange. Dakloosheid is in Nederland al jaren een groeiend probleem. Het kabinet wil er nu definitief een einde aan maken. In 2030 moet dakloosheid helemaal zijn uitgebannen. Dat staat in het Nationaal Actieplan Dakloosheid. Dat wordt maandag gepresenteerd. En centraal daarin staat het concept Housing First. Dat is naar een voorbeeld van Finland. En hier in Nederland hebben wij Housing First Nederland. Melanie Schmidt is medeoprichter daarvan. Van harte welkom. Dank je wel. En Fabian Weergang van de stichting Defio, als ik het goed uitspreek, in Den Haag, is bezig met een project om daklozen in tiny houses onderdak te bieden. Dus jullie zijn allebei zeer betrokken. Wat een ambitie, hè? Melanie, zijn jullie daar blij mee? Met de ambitie zijn we zeker blij, ja. Sowieso vanuit het Lissabon-verdrag om in 2030 dakloosheid uitgebannen te hebben. En ook dat Nederland daarin de uitgangspunten van Housing First ten dele heeft overgenomen. Daar zijn we zeker blij mee. Ja, ja. Het is een stap voorwaarts, dat zeker. We zijn ook ten dele ook kritisch. Daar komen wij op, Fabian. De doelstelling, het moet van het verdrag van Lissabon, heeft Nederland zelf ondertekend, maar er is nu een plan. Ik denk dat er hele grote stappen worden gemaakt en daar ben ik heel tevreden over. Maar mij kan het niet snel genoeg zijn. Ik vind 2030 nog wel erg ver weg. Ja, 8 jaar, hè? Want als je kijkt naar het probleem, mevrouw Smit, wat mij opvalt in de brief van het kabinet, worden geen aantallen genoemd. Is bekend hoe groot het probleem van dakloosheid is in Nederland? Om hoeveel mensen gaat het? We hebben de CBS-schatting die telt op 40.000 mensen. Maar we weten ook dat dat conservatieve cijfers zijn, dat dat absoluut niet compleet is. En dat een van de grote problemen inderdaad is dat we te weinig zicht hebben. En daarom een van de punten die ook in het plan staat is dat er telling zou moeten plaatsvinden volgens Ethos Light. Maar ook dat vinden we iets te lang duren. Dat zou in 2030 zover moeten zijn. Want Ethos Light, even voor ons begrip. Ja, dat is goed om uit te leggen. Hè? Ja. Ja, nee, Ethos Light is eigenlijk een bredere telling. Dus die kijkt eigenlijk ook naar thuisloze mensen, mensen die risico lopen op dakloosheid. En niet alleen naar de mensen die al in de opvang zitten. Want nu blijven er heel veel mensen onder de radar, of die hebben we onvoldoende in beeld. En dat maakt ook dat we onvoldoende goed beleid voor hen kunnen maken, omdat we ons nu baseren op aannames en ontoereikende cijfers. Ja, en dan kom je op een hoger getal uit. Absoluut. En dat Housing First, wat is dat voor concept, wat dus deels is overgenomen? Ja. Housing First wil eigenlijk zeggen dat we afstappen van opvang en tijdelijke woonvormen. En dat we mensen direct een woning bieden. Of eigenlijk beter nog dat we daarvoor al voorkomen dat zij hun thuis verliezen. Maar als het dan toch gebeurt dat we mensen direct weer permanent en zelfstandig huisvesten. En zo nodig de ondersteuning en zorg daarbij bieden die zij nodig hebben. Maar daar heb je wel huizen voor nodig. Heb je zeker huizen voor nodig. Ja, en hoe doen ze dat in Finland? Nou, in Finland hebben ze daar dus echt met grof geschut op ingezet. Dus ze zijn woningen gaan aankopen voor dakloze mensen. Woningen gaan bouwen. Ook panden gaan transformeren. Daarnaast hebben ze ingezet op de preventieaanpak. Om ook te zorgen dat mensen hun thuis dus niet verliezen. Ze zijn de opvangcentra gaan ombouwen naar zelfstandige appartementen. En hebben mensen daar huurcontracten gegeven. En ze zijn ook het ondersteuningsaanbod gaan transformeren. Alles om te zorgen dat mensen dus niet dakloos raken en ook zo snel mogelijk weer uit dakloosheid komen. En dan kom je hier natuurlijk bij het probleem van de woningnood die op veel plekken is. Dus is dat hier überhaupt te realiseren, zo'n Fins voorbeeld? Ja, absoluut. Ik denk dat Nederland eigenlijk een welvarend land als Nederland, die in veel opzichten ook vergelijkbaar is met Finland, dat niets ons belet om die beleidskeuze te maken. Maar dan moet je 40.000 huizen ergens vandaan halen. Ja, het klopt. En het is natuurlijk wel bekend dat het huisvestingsprobleem ook niet alleen voor dakloze mensen speelt, maar veel breder in de samenleving. Dus er moet absoluut veel meer gebouwd, getransformeerd en aangekocht worden, ook voor mensen die betaalbare huisvesting nodig hebben. Want dat is de groep die nu op dit moment het meeste eronder lijdt en daar ook dakloos van raakt. Dus daar moet flink op ingezet worden. Maar het kan zeker. Ik denk, er zijn veel te veel mensen dakloos om ook de ambitie naar beneden bij te stellen. En er komt bij dat deze mensen uiteindelijk sowieso een woning gaan krijgen. Dus als je zegt, nou ja, we doen inderdaad dat hele model waarbij mensen eerst dakloos worden, dan vervolgens in de opvang komen, dan nog in allerlei andere voorzieningen. Uiteindelijk gaan we ze toch via diezelfde woningcorporatie een woning bieden. Ja, ook als ze geen geld hebben, want dat is vaak natuurlijk het probleem waardoor ze op straat terechtkomen. Hoe ga je dat dan tot in lengte der jaren financieren? Of wat is daar, hoe doen ze dat in Finland? Nou, in Finland zorgen ze inderdaad ook dat mensen voldoende inkomen hebben. Zoals dat in Nederland ook kan. Daar hebben wij natuurlijk ook de voorzieningen voor. En er zijn zaken als huurtoeslag. Maar ook dat hebben wij natuurlijk in Nederland. Ja. Dus eigenlijk is dat natuurlijk, je hebt voldoende inkomen nodig om ook te kunnen huren. Maar dat kunnen wij gewoon realiseren in Nederland. En Fabian Weergang, u bent ondertussen bezig met de tiny houses. Dus aan die woningvoorraad aan het werken. Hoe staat het daarmee nu? Nou, allereerst, u mag je tegen mij zeggen. Ja. Inderdaad. Defio is een organisatie opgebouwd uit ervaringskennis. En concreet houdt het in dat wij bezig zijn om dak- en thuisloze mensen te faciliteren om hun eigen tiny houses te bouwen. Gaan zelf bouwen? Mensen gaan zelf meehelpen bouwen met onze bouwpartner. Daar hebben we een mooi arbeidsfit traject voor samengesteld. Zodat je zelf kan bijdragen aan de oplossing. En wordt er op dit moment al gebouwd? We hebben net de omgevingsvergunning rond voor de eerste locatie. Dus we zijn bezig met de selectie van de mensen. Dus we hopen eind Q1 de eerste huisjes op sportvereniging HKV Onze Eibernes te kunnen plaatsen. Ja, en hoeveel tiny houses zijn dat die daar dan zullen worden gebouwd? In eerste instantie voor deze locatie, u moet het zien als een pilot, zal dat gaan om 4 woningen. En daar beginnen we mee. Ja, en als u zegt, wij selecteren daar de eerste mensen voor, zeg maar, waar mikt u op? Waar moet je aan voldoen om te mogen meebouwen aan je eigen nieuwe huis? Nou, wij richten ons echt op, in eerste instantie in ieder geval, echt op de zelfredzame economische daklozen. Dus eigenlijk wat ons betreft de mensen die het gemakkelijkste weer terug op volwaardig burgerschap zijn te krijgen. Ja, u heeft zelf ook ervaringen, niet als dakloze, maar als thuisloze. Heeft dat lang geduurd bij u? Jaren. Ja, erg lang. En dat betekent dat u eigenlijk van onderdak naar onderdak ging? Klopt. Ik heb vaak heetje voor karweitje kunnen doen. Dus concreet houdt dat in, als ik nou bij jou de afwas doe of als ik de honden uitlaat, kan ik dan hier vanavond eten en of slapen. En dat heeft u jaren volgehouden? Dat heb ik jaren moeten volhouden. Ja. Klopt. En wat heeft u eruit geholpen, als ik dat mag vragen? Uiteindelijk denk ik dat ik daar eigenlijk een aardiger persoon van ben geworden. Doordat je gaat waarderen hoeveel mensen eigenlijk voor je klaarstaan, ook op dat moment, denk ik dat dat mij eigenlijk heeft toen laten groeien. Ja. Ja. En heeft u de hulp gehad uiteindelijk die u nodig had? Of zegt u nou, dat actieplan wat er nu komt, dat is precies wat er moet gebeuren? Nee, ik had eigenlijk totaal geen perspectief meer. Ik heb het beltje er eigenlijk grofweg ook bij neergegooid. En de hoop opgegeven. Dat is, ja, daarom heeft het misschien ook jaren geduurd. Dat is echt een frustrerende periode geweest. En dat is de reden ook dat ik Stichting Defio ben opgestart. Ja, vanuit die frustratie probeert u nu iets bij te dragen aan het probleem. Absoluut. Ja. Ja. En bent u optimistisch over het plan? Of ziet u er ook wel zwakke plekken in het plan van het kabinet? Ja, daar zie ik zwakke plekken in. Maar laat ik vooropstellen dat ik in ieder geval blij ben dat er nu gezegd wordt, dat er gesteld wordt van wonen is een mensenrecht. Dus ik denk dat dat 3 stappen vooruit zijn. Dus daar ben ik erg gelukkig mee. Daar hebben we voor gevochten om dat voor elkaar te krijgen. Maar tegelijkertijd, de realiteit, u zegt net 40.000 nieuwe woningen. Minstens. Ik wou net zeggen, want in de rapporten wordt gewoon duidelijk dat er gewoon een gebrek is aan ongeveer 330.000 woningen. Dus daar is nog veel meer nodig. Dus ik denk inderdaad, iedereen die daar aan kan bijdragen, die roep ik op om dat ook te doen. Ja, net als u. Hè? En alle kleine beetjes helpen uiteraard. Melanie Schmid, u zei in het begin, ja, goede ambitie. Ik ben ook wel kritisch. Waar zit uw voornaamste kritiek op het plan? Nou, ik denk in de eerste plaats is dakloosheid altijd een woonprobleem. En in Nederland benaderen we het vaak als een zorgprobleem. Dus het coördinerend ministerie is ook het ministerie van VWS. En dat maakt dat je met een bepaalde blik kijkt. En dat dat ook maakt dat er bepaalde ingrepen wel en niet mogelijk zijn. Terwijl wij zouden het veel beter vinden als het bij het ministerie BZK zou zijn. Het ministerie voor Wonen. Zodat er ook echt fors ingezet wordt op die woningen zoals... dat ook vanuit Finland gebeurt. En dan heel specifiek voor dak- en thuisloze mensen. En dat zij daarin ook geprioriteerd worden. Los van dus ook dat we echt zien dat dit een stap voorwaarts is. En we blij zijn met de housing first elementen. Zien we ook wel dat er veel intenties in het plan staan. En weinig garanties. Dus er zijn weinig sturingsmogelijkheden. En heel veel beleidsvrijheid bij gemeenten. Waardoor wij toch bang zijn dat het business as usual wordt. En je heel erg afhankelijk bent van ambitieuze wethouders, ambitieuze gemeenten. Maar dat het ook kan betekenen als je dakloos wordt in de ene gemeente, dat je dus beter geholpen kan worden of sneller een woning kan krijgen dan ergens anders. En ja, dus dat er een ongelijke situatie bestaat. En dat je misschien ook maar net geluk moet hebben dat mensen als Fabian aan de gang zijn om mensen zelf hun huizen te laten bouwen. Exact. Ja. Ja. Goed, hartelijk dank voor jullie reactie op het plan. En succes Fabian Weergang met de eerste huizen in hopelijk het eerste kwartaal van het komend jaar. Vriendelijk dank. En Melanie Smit ook dank. En ook sterkte met het realiseren ook van de ambitie. Mede realiseren daarvan. Ja, veel dank. De Hype, een band uit Haarlem met Do You Know. Nou, het WK in Qatar is voor Marokko in ieder geval een succes. Nu al, na de winst op Canada vanmiddag, eindigden ze als eerste in hun groep. Het enige Arabische land dat door is bovendien. Voetballiefhebber en schrijver Abdelkader Benali, goedenavond. Dag Lucella, ja. Goedenavond. Nou, en ze zaten ook nog in een sterke pool met België, Kroatië en Canada dus. Ook niet slecht. Had u het verwacht? Ik had het zeker niet verwacht. Ik ben ook nog een beetje aan het bijkomen, aan het bijdampen van deze dag. Er is zoveel gebeurd, zoveel moois. En wat was het mooist? Dat is het doelpunt van Ziyech, was fantastisch. Omdat die jongen die is fit en die heeft weer zo'n geniale ingeving. Dus je denkt, oh, hij staat er. Dit kan misschien zijn WK worden. En dan toch het laatste fluitsignaal. Dat is iets ongelooflijks om dan te beseffen dat na 36 jaar Marokko weer de tweede ronde haalt. En dat het nog alle kanten op kan. Dat moet even nog even neerdalen bij mij. Ik hoor het, ja. En Ziyech speelt dus mee. Ook nog drie andere Marokkaanse Nederlanders zitten in de ploeg. En die zijn ook nog echt ontzettend belangrijk voor het succes. Ja, die zijn heel belangrijk. Masraoui achterin en Bouglal. Ik heb zijn naam verkeerd. Bouglal, die scoorde tegen België. Amrabat natuurlijk op middenveld. Ach joh, het zijn echt. In elke linie loopt er een Nederlander rond. Dus dit aftal is ook van ons. Ja, en ze konden zowel. Ja, dat zeg je dan. Hè. Als succes is, dan zijn het opeens Nederlandse Marokkanen. Ja. Ja. Dan gaan we het zo doen. Nou ja, het is toch ook wel bijzonder. Het is toch wel dat deze generatie ineens zoveel goede spelers heeft. Je zou zeggen samengeraapt zootje, want ze komen uit de hele wereld. Sommige spelen in de Golf, in Saudi-Arabië, in Europa. Maar de trainer die pas 6 weken in dienst is, hè, 6 weken. Ja, wat heeft die gedaan? Ja, die heeft denk ik. Die heeft er iets van gochme bij. Die heeft iets van gochme. Ja, dat is het woord, gochme. Die heeft ze verteld van, denk ik, van jongens. Brani bij de hand. We gaan het doen. We gaan lekker voetballen. We gaan. Wat iedereen zegt is dat het heel goed is. Dat het tactisch heel goed in elkaar zit. De spelers houden zich aan de opdracht, zijn scherp. Hebben hun huiswerk goed gedaan. En blijkbaar kan deze coach dat overbrengen bij ze. Hij kan ze duidelijk maken, dit is wat jullie moeten gaan doen en dan gaat het lukken. En dan in 6 weken, terwijl Van Gaal is ook al een hele tijd bezig om een nieuwe tactiek, zeg maar, dat elftal in te krijgen. Dat gaat dus kennelijk bij Marokko wel wat sneller. Nou, als je het geluk aan je zijde hebt, dan heb je geen voorbereiding nodig, zeg ik altijd. En dat heeft Marokko wel natuurlijk. Ze hebben tegen Kroatië hebben ze goed gespeeld. Tegen België hebben ze ook gemazzeld, maar ze hebben ook gewoon het geluk aan hun zijde. En ze hebben heel veel creativiteit. Dit zijn spelers die kunnen echt voetballen. Het zijn rasvoetballers. Ziyech, natuurlijk Hakimi. Nou, fluwele paas, inzicht, spelplezier, feest om naar te kijken. Ja, maakt het voetbal. Dat maakt dit elftal echt leuk om naar te kijken. Ja, je noemde al dat het de tweede keer is in de geschiedenis dat Marokko in de 8e finale staat op een WK. Die eerste keer was in 86. Toen werden ze uitgeschakeld door de Duitsers. Laten we even luisteren. Die kregen, dat is wel vaker zo bij Duitsland, een cliché, maar niet voor niets. Op het eind van de wedstrijd een vrije trap. Matthäus lijkt ineens te willen schieten. Nou, hij zit. Nou, dan heeft hij gelijk gehad dat hij dat deed. Matthäus scoort. Dat is 3 minuten voor het einde van de wedstrijd. En je mag aannemen dat de zaak in gedaan is. En ja, dat was ook zo. Kan jij je dit nog herinneren? Nou, dat commentaar van Theo Rijtsma. Ja. Nou ja, wij werden midden in de nacht wakker om deze wedstrijd te bekijken. Het WK was toen in Mexico. En wij gingen echt voor die tv zitten, 2 uur 's nachts. Hoe oud was je toen? 12, ik was 12. Ik was 12, ja. En met de hele familie. Ik heb tranen met tuiten gehaald. En mijn vader heeft nadien nooit meer een voetbalwedstrijd met ons gekeken. Ach. Ja, ik weet niet of het een verband heeft met het ander. Maar hij heeft daarna nooit meer met dezelfde interesse, enthousiasme, ook maar een paar minuten met ons voetbal gekeken. Er zit hem helemaal niks. Ik weet niet hoe het nu zit. Misschien is er een omkeer plaatsgevonden na vandaag. Maar het is wel zo dat die generatie van 86, die lijkt op deze generatie. Het waren ook hele goede individuele. Er zat heel veel individuele klassen in. Brio, Gochme, Boudrabala, Timoumi, Zaki. Dat waren jongens die waren goed aan de bal. Die waren slim en die gingen ervoor. En dat hebben deze jongens ook. En het leek erop dat ze tegen Duitsland weer zouden moeten. Ja, maar dat wordt zo nu geweldig. Spanje. Ja, maar het wordt zo nu Spanje. Jammer. Ja, ook interessant. Ja, nou ja, dat is ook wel. Ja, 2 buurlanden, hè, Marokko, Spanje. Het wordt pittig, maar als ik nou zo zie Ziyech kijk, hoe die nu in de wedstrijd zit, gelukkig, blij. Dat wordt een hele, hele leuke, toffe pot om naar te kijken. En ik denk dat Marokko uiteindelijk zal winnen. En Ja, oké, dat kan. We gaan het zien. Maar ik hoor in ieder geval veel blijdschap. Nu, dat was afgelopen week overigens niet voortdurend aan de hand, hè, met jou. Want je hebt je ontzettend druk gemaakt. Nou, niet alleen over de rellen die er waren na de vorige wedstrijd, maar ook wel alle kritieken die daar weer op werden losgelaten. Ja, nou, ik vind op dit moment dat het Marokkaanse elftal verdient heel veel krediet. Er wordt enorm meegeleefd vanuit de diaspora, België, Nederland. 99,99% van alle Marokkanen houden het leuk en gezellig. En vieren dat feest ook met iedereen. Dan heb je een paar raddraaiers, een paar valderappes, om het woord te gebruiken. Tuig van der Richel, dat hier bij mij om de hoek woont. Ik woon echt een steen op afstand van het Mercatorplein. Die doen gekke dingen. En daar gaat dan zo ontzettend de focus op. Het wordt gepolitiseerd tot in het extreme. En ik denk dan, ja, maar dat gaat te ver. Dat gaat te ver. Dit is een overwinning die door Marokkanen breed wordt gevierd. Ook een moment van verbroedering. En laten we dat met elkaar vasthouden. En niet weer wat die paions uitspoken, uitsmeren over de hele gemeenschap. Van die reflex moeten we moeten daar een beetje volwassen in worden. En ik natuurlijk te begrijpen dat rechtsextremistische populistische partijen dat doen. Maar als je een Marokkaans elftal hebt met zoveel talent uit Nederland, dan is dat ook gewoon een beetje ons elftal. En daar moet het over gaan. Nou, daar zal het in ieder geval in de achtste finales nog over gaan tegen Spanje. Heel veel plezier. Kom lekker bij van vandaag. En nog een mooi toernooi toegewenst. Abdelkader Benali, dankjewel. Dankjewel. Dan Den Haag. Want de PvdA en GroenLinks presenteerden vanavond in een zaaltje in Den Haag samen de kandidatenlijsten voor de eerste Kamerverkiezingen, of eigenlijk voor de Provinciale Statenverkiezingen. En daar komt die Eerste Kamer dan uit. Twee verschillende lijsten, maar de bedoeling is dat degenen die gekozen worden straks samen één fractie gaan vormen. Politiek verslaggever Lars Geerts. Goedenavond, Lars. Dag Lucella, goedenavond. Ja, een bijeenkomst. Is dat eigenlijk altijd zo bij een lijst voor de Eerste Kamer? Nee, meestal is het gewoon een e-mail of een post op social media. Dan krijg je de laarzen van Edith Schippers te zien. Heel spannend en zo. En dat is het dan. Maar nee, de PvdA en GroenLinks die trakteerden ons op een zaaltje, een livestream, een presentatie van de top 10, gesprekken met de lijsttrekkers, Meili Vos voor de PvdA en Paul Rozemuller voor GroenLinks, en een pep talk van de partijleiders Atje Kuiken van de PvdA en Jesse Klaver van GroenLinks. Alle toeters en bellen. En wat willen ze dan met deze bijeenkomst precies duidelijk maken, behalve natuurlijk dat iedereen weet wie er op die lijst staat? Nou ja, sinds ze zijn gaan samenwerken laten ze eigenlijk geen gelegenheid onbenut om aandacht te vragen voor het feit dat ze iets aan het doen zijn dat volledig tegen de trend ingaat. Hè. Hoe bijzonder dat is, historisch, dat woord viel zelfs vanavond. Want waar andere partijen uit elkaar vallen, vallen zij elkaar juist in de armen. De tijd waar we vandaan komen is er een van versplintering, waar partijen vooral alle verschillen uitvergroten. Wij benadrukken wat overeenkomsten tussen onze partijen zijn en werken samen. En ik hoop echt dat dat de toekomst is van de politiek en dat het zich niet alleen beperkt tot de PvdA GroenLinks. We zien al jarenlang dat partijen kleiner worden. De versplintering toeneemt, afsplitsingen toeneemt, polarisatie toeneemt. En zij zeggen, nou, laten we nou tegen die trend in juist wel samenwerken. Het is natuurlijk nooit gebeurd. Het is best wel uniek. Meestal splitsen fracties. Van Forum voor Democratie zijn nu 4 kruimelfracties over. Wat wij gaan doen is dus die fracties bij elkaar voegen. Dan worden we, als het goed is, de grootste. Als wij daar de grootste worden, dan kunnen we de koers van het land bijstellen. Ja, de kiezer is op zoek naar samenwerking en niet naar verdere polarisatie. En daarom gaan ze samen een blok vormen tegen dat verschrikkelijke beleid van rechts. Dat was het idee en willen ze uitstralen. En dan gaan ze ervan uit dus zo te horen dat zij de grootste worden. Blijkt dat ook uit de laatste peilingen? Nou ja, ze baseren het vooral op het feit dat ze nu, als je de zetels bij elkaar optelt, 14 Eerste Kamerzetels hebben. En dan zijn ze inderdaad de grootste. En ze houden zich vast aan een peiling van Maurice de Hond, waarin ze beide inderdaad nipt de grootste zijn. Dan moeten we wel alle andere peilingen buiten beschouwing laten, waarin dat niet staat. En ja, ze denken, als je dit dan maar vaak genoeg roept, dat de linkse kiezer zal doorhebben dat er wat voor hen betreft iets te halen valt. Want als je deze twee partijen de grootste laat worden, dan kunnen ze dat beleid van dit kabinet naar rechts trekken. Dan ga je er trouwens wel vanuit dat de coalitie genoeg zetels houdt dat ze alleen maar de steun van PvdA en GroenLinks nodig hebben in de Eerste Kamer. En ja, dan valt ook nog wel het een en het ander op af te maar dingen. Maar je bedoelt denk naar links trekken, of sorry, niet? Naar links te trekken. Ja, ik wou zeggen, want anders hebben we nieuws vanavond. Ja. Het is denk ik ook wel een noodzaak dat ze samen optrekken, toch? Want los van elkaar wordt het een moeilijke kwestie. Ja, ik bedoel, ze benadrukken natuurlijk vanavond vooral dat de partijen elkaar inhoudelijk zo dicht genaderd zijn dat er geen licht meer tussen past. Maar er zit ook wel een hoop realisme bij, hoor. Want de hoop dat ze afzonderlijk van elkaar nog de grootste zouden kunnen worden, die is wel redelijk gevlogen. En dat realisme hoorde je bijvoorbeeld ook bij de Eerste Kamerlijsttrekker Paul Rozemuller. Zeker de Partij van de Arbeid ten opzichte van de geschiedenis staat er natuurlijk niet goed voor. Wij hebben natuurlijk ook een slechte uitslag gehad bij de Tweede Kamerverkiezingen. Maar uiteindelijk moet de samenwerking komen vanuit echte intrinsieke motivatie. Dus het is een beetje vanuit het feit dat links in het defensief zat. Maar het is ook vanuit motivatie om weer in het offensief te komen. En dat perspectief van die grootste fractie, ja, dat is een wenkend perspectief voor iedereen. Ja, maar dat wenkend perspectief, dat bereik je dus alleen maar met elkaar. En hoewel de PvdA af en toe nog het idee had dat ze wellicht wel weer terug zouden komen naar die grote aantallen zetels die ze ooit hebben gehad. Dat idee hebben ze denk ik inmiddels wel laten varen. Ja, er was ook wel enige rimpeling over de manier waarop de lijst is samengesteld. Die zal tegen die tijd wellicht zijn weggeëpt. Maar voor nu was het natuurlijk even vervelend voor de partij, want er is een adviescommissie en die zegt dan, nou, ik zou die en die op nummer die en die zitten, maar daar zijn twee mensen terzijde geschoven. Ja. Ja, denken ze dan niet bij GroenLinks, ja, daar gaan ze weer, gedoe. Die PvdA. Gedoe. Ja. En dan over mensen inderdaad. En hadden ze ook al niet die kwestie Ariep over de voorzitter en wat hij dan wel of niet gedaan zou hebben. En was er niet Gijs van Dijk die op de een of andere manier zijn zetel op moest geven, wat achteraf wellicht niet zo heel erg nodig bleek te zijn. Nou, ja, zou je zeggen, een toekomstige partner schrikt daar behoorlijk van. Maar niet GroenLinks, sterker nog, niks dan compassie en begrip daar. Weet je, als zo'n situatie ontstaat, dan moet je er ook een beetje voor elkaar zijn, zeg maar. Je bent er niet alleen maar voor elkaar in de makkelijke tijden en in de goede tijden. Maar als nu de Partij van de Arbeid met dat bericht gewoon even lastig zit, dan moet je elkaar ook even steunen. Dat hoort ook bij die samenwerking. Dus we kunnen u eigenlijk GroenLinks bellen om even uit te huilen waarbij wat er bij de PvdA is gebeurd. Nee, maar weet je, wat op zo'n moment belangrijk is, dat is dat je elkaar even opzoekt, dat je het even begrijpt. Dat je even inderdaad een luisterend oor bent, want dat heb je ook als team nodig. Ieder van ons in het nieuwe team met een PvdA of GroenLinks achtergrond heeft wel eens wat. Dat kan persoonlijk zijn, dat kan politiek zijn, dat kan op een ander terrein zijn. En dan moet je er als collega's voor elkaar zijn. En dat geldt ook bij datgene wat dan gisteren naar buiten kwam. Ja, je hoort het aan Paul Rozemuller. Die heeft zich volledig gecommitteerd aan deze relatie. En dan weet je, als je eenmaal voor elkaar hebt gekozen, dan moet je natuurlijk ook de minder fraaie kanten van elkaar accepteren. Zeker als het een beetje moeilijk wordt. Let wel, er is wel degelijk contact geweest tussen de beide partijen om te voorkomen dat het moeilijk zou worden. Want de voorzitters belden met elkaar. En Jesse Klaver vertelde me vanavond dat er een afspraak is gemaakt dat er in ieder geval bij de lijsten mensen zouden komen die voor de samenwerking zijn. Geen mensen op de lijst die bij voorbaat al de kont tegen de krip zouden kunnen gooien, bijvoorbeeld. En als we dan Paul Rozemuller zo horen praten, kandideert hij zich daarmee dan voor fractievoorzitterschap van die nieuwe fusiefractie? Nee, Lucella, als dat het idee is dat jij hier door hebt gekregen, wil Paul Rozemuller dat verre van zich werpen. Het wordt een eitje in de zin van dat we daar buitengewoon ontspannen over zijn. We hebben nu een lijst, we hebben nog geen fractie. We hebben straks een keer een fractie en dan komt er ook een fractievoorzitter. We hebben al lang geleden gezegd, mochten wij de nieuwe fracties, de nieuwe lijsten gaan aanvoeren, nou, daar gaan we hier echt geen probleem van maken. Paul en ik kan het allemaal niet zoveel meer schelen. Het is gewoon wie dat het beste kan. Dus er zijn een heleboel manieren om dat te kiezen. Daar gaan we het de fracties over hebben. Ja, is het niet zo wie de grootste wordt, levert de fractievoorzitter? Dat is een methode, maar je kan ook zeggen, nou, eerst 2 jaar jij, dan 2 jaar ik. Of je gaat de kleurenmethode. Jij bent meer blauw, jij bent meer rood. Weet je, dat zijn een heleboel verschillende manieren waarop je kan kiezen. De fractieleider die het best past bij zo'n grote fractie. Ja, Lucella, rood of groen zou ik zeggen. Ja, rood of groen, nou ja, inderdaad. In ieder geval, je kunt merken, ze zijn er totaal niet mee bezig. En we gaan het wel merken als ze eenmaal in de Eerste Kamer zitten. Dankjewel, Lars vanuit Den Haag. Lars Geerts. Late last night so far away. I I dream myself a dream. Well, I dreamed I was so all alone. Isn't it nice to be home again? I said, welcome home. Didn't we miss your smiling face? Well, the sun was nice in L.A. Sunshine, isn't it nice to be home again? Well, I said, isn't it nice to be home again? It's nice to be home again, James Taylor. Nog steeds hangt in Belgische musea roofkunst. Het gaat om kunstwerken van Joodse eigenaren die in en voor de Tweede Wereldoorlog zijn ingenomen of die ze door omstandigheden voor heel weinig geld hebben moeten verkopen. En ook in Nederlandse musea hangen schilderijen uit die categorie. Dat ontdekte Geert Zels, hij is cultuurredacteur van de krant De Standaard en schreef het boek Kunst voor das Reich op zoek naar nazi-roofkunst uit België. Goedenavond. Goedenavond. En hoe kwam u tot uw zoektocht? Het is een gigantisch uit de hand gelopen krantenartikel. U herinnert zich misschien nog eind 2013 toen er in München 1500 kunstwerken werden aangetroffen bij een oude man, meneer Gurlit. En toen zag ik bij mijn collega's in de Nederlandse kranten, bij de collega's in de Franse kranten, dat die allemaal op zoek gingen bij databanken van hun land om te kijken of er iets uit hun land bij was. En dacht ik, ja, wat een goed idee. Dat ga ik toch ook doen voor de Standaard. En toen kwam ik van een kale reis thuis, want dan bleek dat er in België helemaal geen databanken waren. Dan bleek ook dat er geen onderzoek gedaan werd. Dan bleek dat er wel kunst teruggekomen was uit Nazi-Duitsland die in onze musea hangt, maar waarvan ook de herkomst niet uitgeklaard is. En ja, daar was ik echt door geschandaliseerd en dacht ik van, ja, hier ga ik achteraan. Niet wetend dat het zo lang zou duren. Nee, want u moest dus in feite al dat werk zelf gaan doen. Hoe heeft u dat aangepakt? Ik ben begonnen met een eind in het rond te lezen en dan databanken te consulteren in andere landen die wel beschikbaar zijn. En dan de archieven in te duiken. En dan ben ik in eerste instantie vooral naar buitenlandse archieven gegaan. In Koblenz, een stuk of drie archieven in Parijs. Ik ben een paar keer naar Den Haag gekomen. We hebben natuurlijk ook wel heel wat archiefmateriaal in België. En vanaf dan was het puzzelen. En kunt u een pregnant voorbeeld geven van wat u bent tegengekomen in uw onderzoek? Een familie of iemand van wie ontzettend veel kunst in handen van de nazi's is gevallen? Van de nazi's of van in het Belgisch museum? Ja, nou ja, dat is via de nazi's gegaan, toch, denk ik? Of hoe? Ja, inderdaad, er zijn inderdaad in België verschillende grote kunstcollecties die in beslag genomen zijn. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij, trouwens nog een Nederlander, dat is nog leuk, iemand van de oprichters van Unilever. Die woonde hier in Brussel, in Ukkel. Die dacht ik breng mijn kunstcollectie in bewaring bij het Museum voor Kunst en Geschiedenis. En ik vertrek samen met mijn vrouw naar Lissabon en vandaar naar New York. Nou, die kunstcollectie is in beslag genomen. Ze zijn er ook in beslag genomen in bankkluizen, in leegstaande huizen. Er is een galerie waar ik opgekomen ben die geliquideerd is van een Joodse kunsthandelaar die ook naar New York gegaan was. En in 1942 hebben de nazi's daar gewoon koudweg de hand op gelegd. Ze hebben al die kunstboeken, die catalogi, die hebben zij geroofd. En daarna zijn ze op het onfrisse idee gekomen om daar een verwalter op te zetten, een nazi-beheerder. En die vond er niks beter op na een doorlichting van één A4'tje om heel de handel te liquideren. Ja. En veel van die kunst is ook na afloop weer in handen van Belgische musea en ook Nederlandse musea gekomen. Ja, daar zorgde die Monumentsman voor. Hè. Dus, waarschijnlijk herinner je die film nog met George Clooney. Dat waren de jongens die moesten proberen om al die kunst die in de depots in Nazi-Duitsland aangetroffen werd na de oorlog, om die terug te sturen naar waar ze vandaan kwam. En dan is er inderdaad kunst teruggekomen naar België. Maar de rare situatie in België is eigenlijk dat er heel veel kunst langs indirecte weg naar Nazi-Duitsland gegaan is. En onder andere langs verschillende verzamelpunten of kunsthandelaars via Nederland naar Nazi-Duitsland. En toen was er eigenlijk een heel rigide regel na de Wereldoorlog van dat de kunst moest teruggebracht worden naar het land van waar ze in Nazi-Duitsland gekomen was. Dus al die Nederlandse kunsthandelaars of nazi-mensen die vanuit Nederland opereerden in de Lage Landen, dus al die kunst die werd natuurlijk terug naar Nederland gebracht. En de volgende stap werd dan niet meer gezet, namelijk dat die naar België had moeten komen. Ja, want onder meer het Bonnefante Museum heeft werken uit deze categorie hangen. Ze hebben er een paar. Ze hebben bijvoorbeeld een heel mooie Colijn de Koter. Dat is een van de Vlaamse primitieven. Een mooie graflegging van Christus. En dat is een kunstwerk dat Herman Göring zelf gekocht heeft in Brussel. De helper van Göring die was op het idee gekomen bij Brusselse kunsthandelaars om die werken te laten inbrengen. Die hebben ze dan samengebracht in Hotel Metropool, wat een heel chic, elegant hotel is. Een beetje de Krasnapolsky van Brussel, zeg maar. En dan nam meneer Göring een snipperdagje aan het front en dan kwam die schilderijen kopen. En een van die schilderijen is bijvoorbeeld die Colijn de Koter. Maar er hangt bijvoorbeeld ook nog een prachtige Cornelis de Vos. Dus een van de betere portretisten uit de 17e eeuw hier in België. Er hangt ook nog een werk van Lucas Gassel bijvoorbeeld. Dat is dan weer een late renaissance schilder. Het zijn allemaal werken die uit België gekomen zijn en die eigenlijk na de oorlog hadden moeten terugkomen naar België. Ja, en u heeft dus dit met nog ontzettend veel werken heeft u allemaal in kaart gebracht. En u zei al eerder, ja, in België was er eigenlijk stond helemaal niks geregistreerd of was niks uitgezocht. Een paar jaar geleden is er een enorme golf van actie op gang gekomen over koloniale kunst. Hè. Ook musea die zeiden, koloniën van België, voormalig koloniën, mogen kunst komen terughalen of we kunnen het teruggeven. Wat verklaart eigenlijk het verschil dat die restitutie daar wel op gang is gekomen en dat er hier eigenlijk helemaal geen belangstelling voor is geweest in België? Ja, dat... Het thema van de neocoloniale kunst is eigenlijk iets van 3 jaar geleden. Hè. Iets wat plots met heel veel geweld op de agenda is gezet. Heel veel mensen van de Congolese diaspora hebben daar acties rondgevoerd. Beelden van Leopold II, onze vorst die zo'n gruwelbeleid gevoerd heeft in Congo. Die beelden die werden beklad, dus het kreeg heel veel aandacht. En ja, dan hadden we eigenlijk het geluk dat er een jonge, geëngageerde staatssecretaris was, die daarvan gezegd heeft, ik ga hier beleid rond ontwikkelen. Maar het is ook niet zo dat er in België nooit iets gebeurd is rond nazi-roofkunst. Zo rond het jaar 2000 is er een commissie geweest. Die heeft wel een en ander uitgezocht. En dat kaderde dan in een actie voor compensatie voor de Joodse gemeenschap. Dat onderzoek is afgerond. Het ging niet alleen over kunst, dat ging ook over juwelen, over waardepapieren, over vastgoed, you name it. En dan is daar een teruggave geweest, een soort van compensatie aan mensen van de Joodse gemeenschap. En ik denk dat het idee toen was van oké, we hebben dit gedaan en we laten de doos dicht. We gaan de doos van Pandora niet opnieuw openmaken. Nee. Ik denk dat daar de desinteresse van komt. En dat heeft u dus wel gedaan na 8 jaar onderzoek. En daar is een boek uit voortgekomen. Geert Zijls, hartelijk dank. Cultuurredacteur van De Standaard. Dank u wel. Het is 11:55. Na een jarenlange lobby van Roemenië staat hij uiteindelijk op de UNESCO werelderfgoedlijst. Dat willen we u ook niet onthouden vanavond. De IA, dat is een geborduurde blouse uit Roemenië. Nausicaa Marbee is schrijver van Roemeense afkomst. Goedenavond. Goedenavond. Ja, en het was nog spannend, begrijp ik, of u ook echt op de lijst zou komen. Ja, het was, eigenlijk, het werd tijd, laten we maar zo zeggen. Alleen, de UNESCO heeft iets leuks met Roemenië uitgehaald. Gisteravond in Rabat stuurden ze het bericht dat ze nog heel lang uit moesten vergaderen en dat het nog niet zeker was. Maar dat was eigenlijk een trucje om het een dag te verlengen, want vandaag is het 1 december en dat is de nationale dag van Roemenië. En toen kreeg het land als cadeautje de IA op de werelderfgoedlijst. En waarom werd dat tijd? Kan je de blouse eens beschrijven? Ja, het is een blouse uit vlas of uit katoen of uit zijde. Heel natuurlijke materialen. En daar wordt op geborduurd. En de eerste motieven die hierop geborduurd zijn, zijn al op scherven en krukken en beeldjes uit het Neolithicum gevonden. Dus in die tijd was hij waarschijnlijk al in de maak. En het is dus gewoon echt een 1000 jaar oude traditie van vrouwen die bij elkaar komen op het platteland. En borduren. En deze blouses voor elkaar maken. En voor dochters en voor kleindochters. Tot en met vandaag gebeurt het. En de motieven erop die zijn nooit willekeurig. Ze verschillen ook in verschillende delen van het land. Ze hebben te maken met de natuur. Ze hebben te maken met de cosmogonie. Dus eigenlijk een hele ontstaangeschiedenis van het heelal. En het leven van de ziel na de dood. Dat wordt er allemaal ingeschreven, ingeborduurd. De boom van het leven, de kleine mens. Maar ook het karakter van die dochters en aan wie dat doorgegeven wordt. Dus als je een beetje een onrustige dochter hebt, dan maak je een borduring met paars. Dat moet haar rust en stabiliteit brengen. Oh, als je dochter veel kinderen heeft en gelukkig getrouwd is, dan doe je daar blauw en goud bij. En dan ben ik wel even benieuwd. Heb jij er een? En zo ja, met welke kleuren? Ik heb er meer. Een paar zelf gekocht. Maar ik heb er een die ik van mijn grootmoeder geërfd heb. En zij heeft het ook gekocht, want zij was niet van het platteland. Maar het leuke is, de IA is echt wereldberoemd geworden op het moment dat Roemeense koninginnen hem gingen dragen. En voornamelijk eerste koningin Maria, die was daar helemaal weg van de Roemeense folklore. En ze gingen hem aan het hof dragen en ook tijdens buitenlandse bezoeken. En toen ging de hele adel hem dragen. En toen ging de hele beaumont, de hele bourgeoisie, ging prachtige IA's bestellen en hem dragen. Ook met de rest van de Roemeense dracht. En zo is hij bijvoorbeeld ook in Parijs terechtgekomen via prinsessen en society dames. En vandaar dat Matisse een prachtig schilderij heeft gemaakt van La Blouse Roumain. Die hangt nu in het Beaubourg, in het Centre Pompidou. Ja, maar welke kleur had hij van jou nou? Die je van je oma kreeg? Die van mij heeft gouden paillettes en blauw. En dat is, ik denk dat mijn oma hem puur gekocht heeft op omdat ze hem mooi vond. Het is echt antiek. Het is echt 100 jaar oud. Maar het betekent dus dat hij inderdaad rond 1900 gemaakt is. Want toen begonnen dus echt de paillettes erin te komen. Ja. Nou, helemaal in de Roaring Twenties. Ja, zeg, en nu op die lijst van de UNESCO, dan gaat de prijs ook wel omhoog, denk ik. De prijs is al omhoog gegaan. Wat kost maar wat het? Ik het allerbelangrijkste vind. Kijk, vroeger kon je hem gewoon echt in de communistische tijd voor een habbekrats krijgen in toeristische winkeltjes. En daarna wilde iedereen hem hebben, ook omdat hij op de catwalks kwam. Ja. Dus toen begonnen ze €400 te kosten. Zo. Nou. Maar nog belangrijker is dat de copyright. Nee, we zijn klaar. De copyright gaat naar Roemenië. Dank, dat konden we nog meenemen. Nausicaa Marbé, hartelijk dank. Dit was het Oog. Morgen, Simone Wijmans. Ik wens u een heel... Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Wat ik het mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn. Iedereen begrijpt elkaar. Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker. Of leeft met de gevolgen ervan. Omgaan met kanker hoef je niet alleen te doen. Ontdek het op omgaanmetkanker.nl. Charlie and the Chocolate Factory is het cadeau voor de feestdagen. Roald Dahls wereldberoemde verhaal over de eigenzinnige Willy Wonka. Nog maar 3 maanden te zien in Nederland. Mis het niet. Boek jouw tickets nu op charliethemusical.nl. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. We hebben in ons land een probleem. De kaartkloof. Vroeger kreeg je nog stapels aardige kaarten. Maar nu? Zo'n appje. Weg met die kaartkloof. Stuur vaker een kaartje. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Of maak meteen uw gift over op Giro 6004. Nieuwe concertzaal, oude klanken.